الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. مخکی آیات کې الله د خپل قدرت یو دلیل بیان کړو، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. د دې دنیا کې انقلاب الله راولي، ظاهری انقلاب هم تیارو او رڼا یو بل پسی راولی، دروازی او گدوالی او دشپی لندوالی، دادا اللہ پا اختیار او تصرف کی دی. مدغسی باطنین قلاب ام راولی، روحانین قلاب ام راولی، دچازرون تا رنا راولی، او تیاری دا کفر او دا گمراہیت نلری کی، او دا چازلونو کی رنائی نواغت نلری کی، تیار پی راولی. دا تصرفات دا اللہ دی پا دی عالم کی. نوار پسی پیو ترتیب باندی بیا د خپل وحدانیت دلائل ذکر کی، او د دنیا د بقا او د آبادی سبب بیانی، چې الله ارشی له اسباب جوړ کړی، هغه اسباب باندې دنیا کې انسان ته د خپل احسانات او د انعامات او رسول کوي، کچر دې داغي شکریا دا کوي. او دې اصل مقصد او کنا دا کوي نو خپل ځان سره ظلم او زیاتی کوي، ورنه الله طرف نه پدې انسان باندې سکه مه نشتا. دواړه قسمه احسانات یې ولا پورا ورکړی دي، کاغه د دنیا سره تعلق ساتي. کغا ددو د خپل ذات سره تعلق ساتي، کغا ددو د قوم سره تعلق ساتي، کغا ددو ظاهري جسماني فیضی دی چې الله ولا ورکړي دي، او کغا روحاني او باطنی نعمتونه دي چې الله ولا ورکړي دي. دا ټول الله طرف نه په د باندې د نعمتو به حدا او به انتها الله طرف نه پر وخت کې نزول کیږي. و انسان په غفلت کې دی، الله رب العزت او په دې الفاظو سره وایي چې لم ترا. اے انسان، ته سوچ نه کې، تصویر نه کې، تو اللہ دید پارا پیدا کرے او دید پارے دل پدی خپل بدن کی قوتو نظر کری دیر ناشنا، چی تب آغی سر سوچ او فکر ہوگی پدی کائناتو کی او دین اس معلوماتو کی، چی ہر شی کی خیر امو پی جنے او شر امو پی جنے، نو د خیر طلب وکي او د شر نه ځان بچ کی. دا فکر او سوچ خدای د درس نمخ کې پکار دی. الم تر تنګور انسان ان الله انزل من السماء ماء چې بشکا دا صرف الله دی چې د تنظیم یې کړی نازل کړی دی د اسمان نوبه من السماء که اسمان تی نمرات چی هم که وریز تی نمرات چی هم دا اللہ قدرت تی دا بلچا پا دی کسی دخل نشتا دی اغیر آوری دا باری نا کلچ دا اغیر آدوشی که انسان دیر غالی سو پور دا اللہ اراده نشی بی او که انسان ډیر انکار کوي چې زموږ ضرورت نشته اوس کله چې د الله اراده وشي نو څوک نشي منع کولی. بشک الله نازلی او نازل کړي د اسمان نوبه فتصبح الارض مخضره پس وګرځي د ځمکه تک شنه تر دې پورې خو انسانم پوئږي چې د بارې نو برالي او په ځمکه باندې توی شوي خورې شوي خو په دې کې عقل کار نه کوي چې دا بوټي څنګه پیدا شو. دا اوبه خاوره چې یو بل سره یوځای شو دا ځمکه ته څنګه ښایسته شوه او ترو تازه شوه او ناشنا ناشنا فصلونا او گلونا او میوی پاک پیدا شوی چه دا سنگ چلو شو دیتا دا اللہ قدرت وی چه بدی که عقل او ذهن نچلی گی تا دا اللہ خصوصی حکمتونا و قدرتونا دی او دا هر سید دید پارکڑی دی نور څه مطلب دی کې نشته د کزمه کښ نشي یا کنه شي که فصل نه اوشي یا کنه شي هغه کې د الله څخه فائدہ خو نشته او ناغه فائدې ته محتاج دی. ته صرف دې لپاره کړی چې د انسان فکر او سوچ او عقل په دې کې استعمال شي. کما ته مخشوا چیر دا څنګه انقلاب راغی دا زمکه مخکې هم موږ لیدلې وا چې څه شی پینو اوس دا سر ډکا شو او دومره ښایسته شو اوس ما قسم بوټي پکې پیدا شو چې دا څنګه چلو شو. نو چې دې کې سوچ او فکر کې نو خامخا وا په دې نتیجه باندې رسی ځان رسی چې یو قدرت شته دی دا بغیر د قدرت نه کیږي چې هغه پکې انقلاب راولي. نو په دې کې دلیل د الله رب العزت د وحدانیت موجود شو چې دا یوازې دا کارونه دي دې کې د بل چا سه اختیار او سه عیسا او سه ذمہواری نشته دی. ته د خپل وحدانیت لپاره دلیل پیش کو اور سره ور سره دې ته اشاره کوي چې څنګه په دې ظاهري دنیا کې الله باران سبب جوړ کو د زمکه د خایص د زمکه د آبادی او د زمکه د پیداوار به حد او به انتها چه بیا د خلاصی شی نه ای کنه دغه سه الله رب العزت د انسانانو په دې زړونو باندې چې دا بل قسم زمکی دي قرآن او د خپل کلام او د خپل علم باران کوي چې باغې سره زړونه آباد شي، زړونه باغې سره رڼا شي، زړونو کې قیمتي او ناشنا ناشنا علمونه او قسمه قسم عقیدې پیدا شي چې هغه د زړه ثمرات دي، هغه روحاني ثمرات دي. د دې لپاره دلیل پیش کړ چې څنګه الله ظاهرین انقلاب راولي، باطنین انقلاب راولي. قرآن د الله په شان د باران دی، دې په ځمکه نه وریږي، دې په زړونو باندې وریږي، ځکه چې اول نازلې ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. ناغت امویلیو چی دا جبریل چی رازی او قرآن راوڑی، ننزلو علی قلب کا، دا قرآن دیستا پا ضربان دی نازلی، دا قرآن دا پار جو دازمکا دا اگر دازمکا نا دا خاورا، اگر تا قلوب بیلی شی دا بندیان زلونا، جی دا قرآن اگر تا ورسی ناجو اندی شی اگر تر و تازه شی، هغه کې قسمه قسم خپل بوټي او پیداوار پیدا شي چې هغه مسلې توحیدی، عقاید توحیدی، او انسان کې نوې ژوند او شعور پیدا کی. فتصبح الارض مخضره وګرځي د ازمکه تک کشنا. ان الله لطيف خبير، بشک الله ډیر باریک او ډیر عجیب تدبیر کوونکی دی. خپل تدبیرونو کې لطیف دی، لطف هغه ته وایي چې انسان نشي معلومول په خپل عقل سره، اغا طریقہ و کیفیت و تنی معلوم چی منگا خوینو چی زمکا شنشوا انقلاب پکرا لے عرصی بدل شو، و پدی نپوئیگو چی دا سنگا بدل شو، پدی یو اللہ پوئیگی لطیف دے، دیر باریک تدبیرو نی دی، دیر عجیب او غریب قدرتو نی دی، زکا چی پار سبان دے خبردار دے. دا یو دلیل چې په دې کې د ظاهري دنیا ذکر الله موکو او د باطنی یو موکو، چې دا څه کړه قرآن ستاسو په زړونو باندې اوري دو، نو دا به هم د دې زمکه په شانته خسته شي، آباد بشي، ا دې کې بناشنا ناشنا میوي دلته وحدانیت پیدا شي. دا خپل تصرف الله ذکر کو په عالم کې، چې الله دې ته د خپل وحدانیت دلیل ویل. دویم ذکر کوي او باغی کې د خپل اختیار بیان کوي چې څنګه دا کار بل سو کول نشي، قدرت یې نشته، دغه سه د بل چا په دې کې اختیاروم نشتا، بل سو کې مالکوم نشتا بغیر د الله نه. لهو ما بالسماوات و ما فی الارض، خاص د الله په اختیار کې دي هغه سو چې په اسمانونو کې دي او هغه سو چې په ځمکه کې دي. د بل چا حکم پکې نه چلیږي. د بل چا قبضه پی نشته دی، صرف د یو الله قبضه ده پی، او چې څوک غواړي نو هغه کیږي. که انسانان دنیا کې ځان ته ډیر د زور او طاقت ګوته نیسي او نسبت کوي، شته دی دنیا کې کنه چې څوک د خپل زور او طاقت نه غاور دی، څوک د خپل مال او دولت په نشه کې دی، څوک د خپل عهدو الویو لویو مرتبو په نشه کې دي او چې الله فیصله وکړي نو ټول حیرانی ټول دغه سولاړي چې الله سره رسي چې الله د هغه حکم مقابله وکړي کله دا چې په حق کې د خیر فیصله کړي او که د شر یې کړي نو انسان حیران لاړی پریشان لاړی عقل او فکر یې کار نه کوي ولی اختیارات نشته کنه له اختیارات الله سره دي خاص د الله په اختیار او قبضه کې دي هغه سوچ په اسمانونو کې دي کوم لایک دي وما فی الارضیم او اغا سوچ بزمکا کی دیم فین اللہ لہو الغنی الحمید و بیشکا چی اللہ اغا ذات تیچ دا اغا جت نشت دیم اغا بی نیاز دیم مخلوق لے ہر سور کری دی لیکن اللہ دا چانا پتا مان دیم د جانا سغوالی نام چا تا محتاج ندیم مخلوق طول اللہ تا محتاج دیم او دا غیت چا تا حاجت نشتا کده احسانات کی و انعامات کی دیکھ پل فضل لی دیکھ پل رحم دی اویلی ام دی چیز ما رحم زیاد تی شکر و باسه زما قهر کم دی او زما رحمت زیاد تی زما رحمت غلبه کرده زما پا قهر و غضب بانده موزکا اللہ دا انسان نسا نگواری او پا دبانده اقبل نعمتونا و رحمتونا زیاد کرده و انسان دا اقبل جهالت توجینا دا اقبل جون دا مقصد نا نده خبر جزا اللہ صلح پیدا کرے ما ددو ذہن بل پل دے زگا ذہن اللہ سمی چلانا بلعزت کم ہدایت را لی گلی تپا غیبان دی سوچا و فکر روکے نظر واچے تپا دخپل جون دا مقصد نا خبر شی او چې کله دا هدایت نه یو انسان سره هغه دومره په جهل کې پروت دی چې هغه خدای سره عزت کوي بالکل اسومره چې ګوره دنیا کې ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل بعض خلق الله دين او دنیا دوانا ورکړي ډیر لوی خوش قسمتي ده چې دنیا فراخي ولوم الله ورکړي او د دین نه هم خبر کړي هم یې اعمال صالحین کان خلقي هم یې مال دولت فراخي ډیر بس دا دا اللہ پیسل دا لیکن طول یو شانت ندی اسو کی دا سکلی دی چی اغیبان دی رزق تنگ کلی دی کم کلی دی دی تا بسط او قبض ویلی شی قرآن کی چی واللہ یقبضو ویبسطو دا دا اللہ اختیار دی قبض او بسط دا دا اللہ صفتو ندی سمطلب چا باندې جون داسې تیرول چې بس گزاره کیږي وخت تیریږي بس انسان دنیا کې ژوندې پاتې شي او چا باندې هر سفر اخی دا له امتحان دی چې فراخ کړی دی نو پاغه یې امتحان دی چې غریبه کې د بل چا صبر خمانی دلا غفرز زکات ته نور کوي اجزانو مسکینانو سره امداد کوي چا الله په دې باندې دا لازم کړی اویلی چې استادو په دې مالونو کې برخه ده د دې غریبانو او عجزانو باغی ده امتحان او په دغه کمزور خلق باندې چې دغه ژوند لن تنگ دی او د ناچاره او د غریبې دی باغی دغه امتحان دی چې آیا هغه دا سوچ او فکر کوي چې بس د الله فیصله ده او زمونږ په رضا ده چې الله څنګه فیصله کوي نو موږ په هغه باندې رضا یو ځکه موږ ولې څه کړي دي چې موږ د هغه نه خفه شو او موږ د هغه نه مرور شو چې موږ له ځانه دي راکړي ځانه دي راکړي مونگا غلا سکڑی دی ناغی پا دی پوئیگی چدا دا اللہ اختیار دی بس چدا بدن را کڑی دی صحت را کڑی دی پلا سخپو یا روغ پیدا کڑی یو اویلی دی را تا چکا سب کار کوایزان لا در رزق دروازی ڈیری دی پارا دروازہ باندی چیزین و زبا دل رزق در کوم زغه خلق د خپل ژوند د حقیقت نه خبر دی هغه کې ناشکری ناراضي هغه کو اخوالا کوي نه خوالا کسو ته ملاو شو کسو ته ملاو نشو هغه په دې باندې شکریا ادا کوي او الحمدلله وی چې الله شکر دی چې بروس لا زغ پوروغه ما چستا منځ میو کو عبادت میو کو او دا توفیق دی را لراکو زمونگ پتا بانده سحق نشتا بلکه ستا پا مونگ بانده دیر حقو ندی نوی اللہ مونگا دخپل قهر و غضب نو ساته بس داوی او دیر دی جزان چیغی نتپوسو که بس پا دی خپا دی نو پی پیدا کړی یو او تاسو هم نه کوي وي تاسو وی مونږ کله یو زیارت لا کله بل زیارت لا کله یو پلا کله بل پلا اخو زمونږ تاسو نه کوي بس پیدا کړو انور بس پریخیو نو خود به مونږ یو پلا بل پلا زو یو در تبا आवाज کو بل تر تبا आवाज کو سبا کو وي دا ډیر بدبخت خلک داغی دنیا و آخرت تباشو تیاغی دا خدای نمارا وردی اپا دین پوئی چی پیدا کلنو سنگی پریخے ولی داتا جسا خوری داتا لبل سوک در کئی داتا جسا اغن دی داتا لبل سوک در کئی داتا جبا کمزائی کشپا روز تیرین داتا لبل چا در کلی دی خود ناشکر ہے او د پیغمبر د سنت ننی خبر چې هغه ویلو چې په دنیا کې با د ځان نخکته تا ګوره نو وخت به در باندې تیریږي او ناشکرای کې به ناراضه او تاغه سنت پریخي انت د ځان نبر خلق ته ګوري چې غیلې ارسو ور کړی دی او په آرام جون تیری او د سشي غم وسره نشته دی اباس مونږه خو پیدا کړو بیا پریخو د دغاسي نو دي خلقوم دنیا تبا ده او آخرت تبا ده اما اقبح الكفر والافلاس بالرجل دا ډیر ناشکر او جدار چې دي خبر ندي چې دا قران الله صلی الله علیه وسلم له دې خو دې لره لګلې چې د دغاسي انسان لار سمشی هغه ته هدایت شي هغه د خپل غلط سوچ او فکر نه واړول شي ذهن کلاو شي چې دا تسوې ستا سمره غلط ګمان دی په الله باندې تسوې چې بس دی بل چاته پرې خېما الله خو یې نه مخلوق ما یې چاته نه دی پرې خې ما پیدا کړی زی ساتم او لا پیدا نو چې روح مې پکې اچو نو هغه وخت کې ما ځان فارغ کړی د دې سو خبرونه چې رزق به سمري عمر به سمري بدبخت وای کنه یک وخت وای او د سوجینه بمري موت به تاسو څنګه راځي دا ټول الله هغه وخت کې فیصله کړی نو توست نه خپه عمر اوري دا ډیر لوی کفر دی ښا ډیر خلق په دې کې مبتلا دي تاسو مونږه چې ګوري کنه چې په دې شرک کې پراته دي دي د خدای نه خپه دي زد وسره کوي کله مانځاو داسه دی وته وي توبه سترګې براو باسي سیر اکړي مونږه سره اکړي چې مونږه داس ولکو را دی کرال نبی آبا کهو کرنو اللہ وی زر وین اللہ لہو الغنی الحمید اللہ وی کس کئی زان لبا کئی ستا پا عبادت سر و زما بادشاہ کی کمال حاصل شی کمیر پا کنواغاو پورا شی زتا تا محتاج ایما بیشک اللہ بی نیاز دے الحمید او ستایل شوی دی اسمانونه ډک دي که یو بنده د الله عبادت نکوي د الله حمد ثنا نه وي نو ځان له نقصان ورکوي ځکه الحمید هر ځای کې دغه ستاینه ده دغه تسبیح دغه تکبیر دغه تحلیل الم ترا دریم دلیل عقلی ذکر کئ په خپل وحدانیت باندې او انسان ته اسباب خئ چې ما غوستا د پاره ډیر اسباب پیدا کړی دنیا کې او ته می د ډیر مصیبتونو نه بچ کړې او ته می صرف دې لپاره پیدا کړې چې په ما باندې ایمان راوړه په ما اعتماد وکړه ما تخپل رب وایا چې الله ته زمونږ ربي امونږ دې بنديان یو بس نور سنشته دنیا کې الم تران ګورته ان الله سخر لكم ما في الارض چې بشک الله تابې کړی ستاسو لپاره سوچ پدې زمکه کې دي دا ټول د الله نعمتونه دي او انسان په لګیا دی کو بدینو د الله نعمت ته کو ور دینو د الله نعمت ته کا وادم د الله نعمت ته کدا زمو کدا خاور دانو د الله نعمت ته سخر لکو ادا ټولی د تابع کړي ښه حیوانات تو ګورا جانور تو ګورا هر انسان پاره باندې خپل کار کوي کنه داول الله تابع کړي چې دی وستا کار کوي انکار ون کوي کته به هار سکے سره دوالو ټکول نه سخر لکم د دې لګون دی جون د پاره تعالی الله سمره سامان پیدا کړي چې انسان د دنیا کې د سمره سيزونو نه پیدا اخلي لرګې د دپکاری وسپنه د دپکاری کپڑا د دپکاری دوایې ته د ضرورتي الله ول پیدا کړی کنه سخر لکم الله استاسو تابعدار کړی مې استاسو د بل چا دې تهاجت نشتا د انسان و تهاجت ته سخر لکم هغه سوچ بزمکه کی دی ول فلک تجری فی البحر بامره او دی کشتو تاو گورا دی جہازونو تاو گورا چی روان دی پا دریاب کی دا اللہ پا حکم سران دا دا اللہ سوک بوزی را بوزی پوری را پوری کئی دا سوک چلی چی دمرا درون کاروبار دی دمرا لوی دولت اغینا مخلوق تحاصل لی دا اللہ چلی کنا دا خود انسان غټه ناشکری ده چې دی بالکل د الله نوم ناخلی کنه پیسو سره لبی کوي کرولونه اړی راړی او چرې دا نوې چې الحمدلله سبحان الله والفلک تجری فی البحر بأمره کله کله چرته الله تخپل قدرت اوخی چې دا ما چلو او کله چې زی غر کوم نو تی راټینګ کا بیا خو غډیر کمی ځکه مونږ وې چې رحم زیات دی ښا الله دا وچی ذکر اومو کنو دلم دی ذکر اوم کئی چی دی دریابونو تاو گورا پاگی کستا سمره تصرف دی انسان اگا کشتے چی چلی گی پا دریاب کی دا اللہ پا حکم سرا نو دا اللہ چلی ورن عقل پا دی کی کار نکئی چی دم روزندار شی پا ابو کی سنگ روان دی ابو کی خوشی پا کتبان دی زی او دې دومره وزن په منونو او ټنونو سره دا الله په خپل قدرت سره ساتلی کنه دا خو معمولی خبره ده الله وی ويمسک السما او الله ټینګړی دی اسمان په هوا کې انت قال الارض چرونه ورځيږي پزمو ک باندې مخکې مخکې دا الله د حکم نه را ورځيږي با دیو ټول مرنی خو لیکن چې سو پورې وتا الله اجازه نه کړي حکم ترغه پورې بولاړی برقرار انتقال ارض چې سو پورې انسان په دنیا کې ژوند تیری نو د اسمان باندې ټینګړي دیم د دې لپاره ورخه انتقال ارض چې پرینوځي په ځمکه باندې او بی ویلی فاتور کې چولین زالتا کدیز مکی اسمان جڑا قوه اوکن این امسکا هما من حدیم من بعده بیا بیسوک نچی را ٹینگو لی اخو یو اللہ قدرت تکن پہ انسان ناشکر دے نظر پخلی باندی دان رازی چی الحمدللہ سبحان اللہ نظر پخلی دا رازی چاوی داد چا دا مخو لار دی آوی دنیا گشتا دے کا نخا لوی لوی خلق شتا دے خالق تے نسبت نکی کا نا نمخلوق تے نسبت کی لوی لوی حستے ویشتا دے او دا از مکہ اسمان ہوئی دا چا دا مخابات دی دقا دا دلا مطلب چستا دا خلینا خبرا سنگر آخی جی چاہی که زما شکر دے کنا شکری دا دا په هر چا امتحان دی ورخه کې یو پیغمبر د ناغم د دین نه د اخلاص هغه وی چې دا په ما د الله امتحان دی سلیمان علیہ السلام تخت راغی الله په خپل قدرتونو راوست هغه جان شي راوست او چې ودری دوه سره داسې نو سلیمان علیہ السلام وی چې هازا من فضل ربی دا په موانی دا خپل رب احسان دی او احسان صد پارا دی لیبلوانی اشکرو ام اکفرو پا ما دا امتحان کئی چیزی شکر ادا کوم کزی ناشکری کوم دا خلقو چی اللہ والا ذهن سم کڑو کن چی هر خبر کی دا غی دا غا سوچو چی لیبلوانی لیبلوانی اللہ پا ما ازمیخ کئی اشکرو ام اکفر سلیمان علیہ السلام وی چیزی ناشکری کوم او کدی شکر ادا کوم هر خبر دا اللہ امتحان دیکن نو تو فکر کئے چستان ناشکریو نشی کن نو دی طول تا با نسبت کئے دا سی چی براو گور اسمان تا نم بوئی چی سبحان اللہ یا اللہ دا استاشان دے ما خلقتا هازا باطلا اتا عباس نی پیدا کړی قسمت تو ګورنم به چې الحمدلله الله دا تا پیدا کړی دا تا ټینګ کړی دا دیګ د بل چې اختیار نشته دی ان الله بالناس لرؤوف الرحیم بشک الله په خلق باندې ډیر مهربان دی بهدا وبنتیان او ډیر لوی رحم والده چې دا هر سیدی له پیدا کړی دي. او که دیر سمره سرکشی کوي سو تویم نگواره انسان با وارخطا شی پریشان شی ولیکن اللہ رب العزت دغه ډیر لوی رحم او ډیر لوی فضل لی سره دینه چې هغه ته معلومه ده چې وقلیل من عبادی الشکور چې الله یې پیژنم چې زما بندیان په ډیر لګ دي او بس الله یې دنیا دې امتحان زې دي دلته او تاسو قیامت کې به حساب کتاب کو چې شکریه والا ډیر دی کنا شکریه والا ډیر دی او هو الذی احیاکم الله ذات چې تاسو یې پیدا کړې نوې دنیا کې نو موجود یې کړې ثم یمیتکم بیا به موږ یې په وخت باندې په نیټه باندې ثم یحییکم بیا به ژوند کې قیامت کې نو بس بیا سلسله ختمه شوخه د قدرې منزل انسان ته پراته دي نو په یو کې خو روان دي احیاکم کې روان دي نن او څوک ثم یمیتکم ته ورغلی دي نو هغه په دویم منزل کې دي او څوک لا ژوند دي نو هغه ته دواړه پاتې دي او صرف د حضرت الله بیان دي احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم دا ټول کارونه د الله دی ان الانسان لکفور بشکا دا انسان ډیر ناشکر دی الله دې اس نعمت شکریا ادا نکړم هغه توخ په وخ باندې د دې سبق او تعلیم ورکړل چې انسان هر وخت کې وایي چې الحمدلله کو د کېږي کو ویخېږي که خوراک تکې نه استې هم که فارغه شوې هم کور تزي یا رازي جمعه تزي یا رازي زمانو مخلا سبحان الله والحمدلله وای که نور سن درځي بس دا زما شکریا ده استاد څه غواړم ته دور نه شي کولې چې زما نوم واخلې په قدر او په عزت سره او ډیر آسان ډیر آسان چې حدیث کې راځي نبی علیہ السلام ویلو چې بخن بخن تعجب یې کړو چې توبه څومره د الله احسان دی د اعمال توګوره چې دا څو کلمات دي چې الحمدلله سبحان الله الله اکبر او لا اله الا الله چې دې کې څومره اجر دی دې کې څومره ثواب دی اې انسان په دې نه پوهیږي په غفلت کې دی تدې د منزل نه د مقام نه د دې د اجر او ثواب نه نه خبر او پیغمبر تعجب کوي حدیث کې راځي چې بخن بخن چې د دې کلماتو دی اجر تاو گوری سوابونو تاو گوری دی انسان دی ناشکره تاو گوری اللہ ذکوی چه ان الانسان لکفور دغه انسان چه اگر دی کلماتو نا خبر دی دی دا مقام او دا درجی او دا مرتبی نا دی خبر دی نا غافل دی دی دا اللہ دیر ناشکری کئی دی ناشکره بوات دیر غلط او ناکار انجام ملاو شی نو دی دا پارا اللہ قرآن نازل کو چې د انسان د غفلت نوزی او د الله په نعمت باندې شکریا ادا کی چې الله دې نه داسې عمل خو نه غواړي چې دې کول نه شي لا یکلف الله نفسا الا وسعها ارسي او تاسان کړی دی دا یو ترتیب د عقلی او د لایل الله بیان کو تخپل وحدانیت لپاره چې انسان تخپل توحید خي چیر تبا هم سباوائی چی نمی پی جندلی نی معلوم راتن اللہوی زما دا معرفت دا پارخو هر سر دیر دی ستا دسترگ دروان دی چی تسترگ غڑای زما قدرتو ندی زما دلیلو ندی عقلی ندی که سوچ و فکر رکا دا مسئلہ دیر آسان دا تا تا آخر دعوانا دی.